megbántam, akkor eljön és átérje fejem meg a lábam. Szerencsére az utapásztor a távolra költözött, különben már mankókkal lennék itt. A másik pedig, hogy amellett, hogy a Keri volt az első megtérő és drága kincs Esztergomban, azt elfelejtett elmondani a Peti, hogy ő meg a német Jani voltak az első fiúk, akik megtértek Esztergomban. És tizenakárhány évvel később ők ma már ilyen gyülekezet plántálók, meg pásztorok, meg ilyenek, úgyhogy ha elsők között tértek meg, akkor tudjátok azt, hogy a Peti azt fogja mondani majd annak, aki megkéri lányok a kezeteket, vagy eltöri a kezét, lábát, ha bántani el benneteket. Ha pedig fiúk vagytok innen, akkor fennáll a veszélye, hogy egy nap majd valahol ti lesztek pásztorok. Úgyhogy ezzel így legyetek képben hát az eredmény, hogy 3-3-ra állunk lányügyben, ez igaz. Hogy őszinte ezeket így egy döntetlenbe kiegyeztünk, én azt hiszem, mert így nem nagyon tervezünk egyikünk se nagyon előrelépni ezen a téren. És még annyit hagyd mondjak el, hogy nagyon-nagyon jó dolog egy gyülekezet elején ott lenni, ezt az élpestieknek sem győzöm mondani. Pont amiatt, mert ha belegondoltok, hogy a debreceni gyülekezet most ünnepelte fennállásának 15. születésnapját, a szegediek 17-et, vagy nem is tudom, hanyadikat, vagy 8-at. Magyarországon 20 éve van Golgota. És ha belegondoltok, hogy akkor, hát ti nem tudtok már, ti akkor nem voltatok, de mi, akik akkor voltunk, és volt 100 golgotás keresztény az országban, most meg azért vagyunk jó pár ezren. Olyan érdekes így látni azt, hogy egy pici valamiből, ami elkezdődik, Isten mit tesz. És most nagyon sokat tanulok azon keresztül is, hogy a lakásban lakunk, és az erkélyünkön fűszernövények vannak. És látom, ahogy növekednek azok a pici fűszernövények. Valamelyik nap már ilyen idegesen néztem, hogy mikor fognak kivirágozni. Amikor egyszer a szőlőművesről tanítottam, akkor azt a példát hoztam fel a gyülekezetnek, hogy hát a szőlőműves se állott a szőlője előtt, és izgul egész éjszaka, hogy na mikor fog már nőni egy centit. Na én rossz példa vagyok, hogy én minden nap locsolom kb. Őket, minden nap legalább kétszer rájuk nézek, és van egy ilyen koktél paradicsomunk, azon már valami kis virágjellegű dolgot láttam. Úgyhogy szóval nagy dolgok lesznek itt Győrben is, szépen lassan, de biztosan. Azt látom már, hogy nagyon klasszikus, nagyon jó keresztény gyülekezet, vagy csak az első sorokban senki nem ül. Egyetlen mázatok van, Délpesten egy ilyen kottatartó az, ami a pulpitusom. Azt ugye akkor fogom, és így előre viszem, az emberek arcába teszem, és akkor már egy kicsit kezdenek előrébb jönni az emberek. Egyébként azt hiszem megegyeztem mindenkit. Sanyi, Gábor, Balázs, Geri, Csabi, Timi, Enikő, Hajni. Na, elsőre sikerült. Jó, ez ritka dolog. Próbálom elfelejteni, de nem megy. No, két téma is volt, amit szerettem volna megosztani veletek, aztán Isten közbeszólt, és azt mondta, hogy egy harmadik téma legyen, és valójában nem értettem, hogy miért ez. Aztán ma még dicsőítettünk, ezt is megértettem. Ha erre az ige szakaszra gondolok, akkor általában ezt az ige szakaszt olyan gyülekezetekben kell tanítani, ez idézőjelben a kell, ahol már ugye régóta keresztények az emberek, már nincs meg az az első tűz, már jönnek az ítélkezések. És akkor egy kicsit térjünk vissza az első szeretethez. De Isten azt is megmondta ma itt dicsőítés közben, hogy nem amiatt kell ezt most elmondani, mert ti már ilyen ítélkező, bűnös emberek vagytok, hanem a pont azért, hogy ne váljatok ilyenekké. Tanuljatok a Peti meg az én hibámból, és ne váljatok ilyen gonosz emberekké, mint amilyenek itt a történetben lesznek. A János 8-ról lesz szó egyébként, a Bibliátokban lapozzatok oda. Olyan jó olyan gyülekezetben lenni, ahol nincs kivetítve. Ott már nem hordják az emberek a Bibliájukat, neki van vetítve. No, szóval lapozzatok oda a János evangéliumának 8. fejezetéhez. Történetileg ez a fejezet, ez kicsit ilyen kakuktojás. A teológusok, történészek szerint utólag lett ez a fejezet belehelyezve, kanonizálva, digitális biblia is teljesen jó, úgyhogy hajrá. Mert kicsit megtöri a történet lendületét, valószínű nem pontosan ekkor történt időrendileg, De az, hogy megtörtént, az biztos, mert más evangéliumokban is fel van jegyezve. És mivel benne hagyták az egyházatyák, ugye amikor a kanonizáció megtörtént, ez is ugye bizonyítja azt, hogy a Biblia szövegkörnyezetérehez abszolút beleillik, Isten szívét nekünk teljesen ugyanúgy mutatja be, sőt szerintem megerősíti mindazt, amit látunk a Biblia több pontján. Nézzük meg az első 11 verset, János evangéliumának 8. fejezetében. Jézus pedig, én ilyen újjáróli fordítást olvasok, Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, jókor, reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek. És középre állítva azt mondták neki, Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve, azt mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel, egyedül Jézus maradt ott, és az asszony középen állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle, asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt, senki, uram. Jézus pedig azt mondta neki, én sem ítéllek el, eredj el, és többé ne vétkezz. Imádkozzunk. Drága Jézus, köszönöm, hogy ebben a rövid ige szakaszban láthatjuk a te szívedet. Köszönjük, hogy a te szíved a kegyelem és a szeretet szíve, nem az ítéleté. Kérünk, hogy segíts ezt a három dolgot, a kegyelmet, az ítéletet és a szeretetet ma jobban megérteni. Szólj hozzánk most, és formáld a szívünket. Itt vagyunk előtted, és téged akarunk hallani. Ezért a szent lelkedet küld most, és csak tedd élővé és hatóvá azt, ami a kezünkben van. Azt, amit most hallottunk, és azt, amiről most beszélni fogunk. Ámen. No. Hát jó néhány érdekesség van. Kezdjük azzal, hogy ugye Jézus tanított itt a templomban. Ez egy olyan hely volt, ahol ezért jöttek össze az emberek. Ez körülbelül olyan volt, mint amikor mi kimegyünk szalonnát sütni, és közben beszélgetünk Isten igéjéről. Tehát kicsit nem teljesen igaz, amit mondok, hatványozottabban, mert általában a tanítók köré gyűltek, ez a templom udvarában volt, és a tanítók köré ültek, és hallgatták a tanításokat, közben ettek, beszélgettek, úgy képzeljétek el ezt körülbelül, mint egy ilyen nagy zsibongó piacot. Rengeteg ember, de ilyen szigetek vannak, ahol így az emberek leültek Salamon tornácának környékén, és hallgatták a bölcseknek, a tanítóknak a szavát. És Jézus itt volt már korán reggel, és tanított. És a jelenetet nagyon fontos, hogy elképzeljük. Jaj, imádkozás közben eszembe jutott a végén, elénekelnétek ugyanezt a dalt a zárásképpen, a végén, ami volt. Köszönöm szépen. Képzeljétek el ezt a jelenetet. Tehát kb. Olyan, mintha én most itt tanítok, és bejön egy zsibongó tömeg, 50-100 ember, hoznak egy nőt, aki valószínű meg volt verve, jó eséllyel mesztelen volt, mert ugye a paráznosságon kapták, mivel megverték, lehet, hogy véres volt, ki tudja, hogy nézett ki. Egy nagy zaj történik, megzavarják a tanítást, tiszteletlenség, Jézus felé teljesen nem tisztelik. Valójában nem is érdekli őket, hogy Jézus miről beszél, mert te mondd meg azt, amit mi akarunk tudni. Ugye oda vetik elé ezt a nőt. És azt gondolják, hogy ezt ők jól kifundálták. Klasszikus kérdés, ha valaha hallatok tanítást erről, el fogja mondani a tanító, hogy na de hol volt a férfi? Ugye ha paráznaságon kapták a nőt, nehéz, hogy egymaga követte el a paráznaságot, oda kellett egy férfi is. Miért nincs ott a férfi? Hát a ő általuk kifundált 22-es csapdának bőven elég egy áldozat, és ugye abban a kultúrában a nőket nem nagyon becsülték. Mai napig a mai muzulmán kultúra még ugyanabban él, ahol akkor éltek a zsidók. És a nő egyenrangú volt egy tulajdonnal, mint egy állattal úgy bántak vele. És ezért van csak ott a nő. Miért 22-es csapdája ez, illetve 22-es csapdája-e valójában, hogyha Jézus ebből ilyen könnyedén ki tud jönni? Azért gondolták ők, hogy ők ezt jól kifundálták, mert ugye itt a helyzet. Róma uralkodik. Mindenféle fajta törvénykezést kivettek a zsidók kezéből. Tehát nekik nem volt joguk semmilyen törvénykezésre, kivéve egyházi törvénykezésre. Azt meghagyták nekik. Tehát ez az első dolog, amit tudni kell. A másik dolog az az, hogy ez az eset, így emberileg, a digitális biblia hátránya, hogy összetörik. Ez az eset így emberileg, jogilag talán olyan, hogy ebből Jézus csak rosszul jöhet neki. Ugye ha azt mondja, hogy kövezzük meg a nőt, akkor mit csinál? Róma ellen megy. Ha azt mondja, hogy ne kövezzük meg, akkor Ábrahám és az atyáink ellen megy. A mózesi törvények ellen megy. Tehát ha azt mondja, hogy ne kövezzük meg, mert Róma nem engedi, akkor nem hazafi. Nem zsidó. Milyen ember ő? Akkor ezt lehet az arcába vetni. Ha azt mondja, hogy kövezzük meg, akkor meg a rómaiaknak tudják átadni. Tehát egy ilyen jó kis csapda volt, ez ők úgy gondolták legalábbis. Egy dolog maradt ki a tervből, az, hogy az, aki velük szembe áll, az nem ember, hanem Isten. És egy kicsivel nagyobb a tudása, kicsit jobban átlát a szitán, kicsit jobban átlátja a rendszert és a helyzetet. Ez így valahogy kimaradt a dologból, és ugye a Új Szövetségben több helyen és az 1 Korintusi levélben azt írja, hogy az emberi bölcsesség Isten bölcsességéhez mérten, ugye bolondság. És ha csak ennyit tudtak volna a farizeusok itt ebben a helyzetben, akkor rájöttek volna, hogy az, amit ők az ő bölcsességükben kifundáltak, az valójában Isten úgy néz rá, hogy ez minden, amivel tudtatok jönni. Hát ne vicceljetek. Tehát ez körülbelül olyan, mintha az én 6,5 éves kislányommal sakkoznék, tehát, és előre tolta a gyalogot. Hú. Vagy olyan, mintha a Balázs meg én leállnánk matek példázni, és én úgy a törteknél megállnék kb. Ő pedig ugye emelt szintűn úgy megy át, hogy csak na. Mikor azt mondtad, hogy bizonyságtétel, érettségi, kijön matek, ő mondom, itt ilyen bizonyságokkal kell előállni, akkor bajba leszek. Kicsit megijedtem a tanítás, vagy az Isten tisztelet elején, hogy itt ez a mérce, mert akkor én nem hozok jó üzenetet. Szóval a jelenet ezért így jelenjen meg a szemeitek előtt, hogy egy hatalmas zaj, jönnek, kiabálnak, odavetik a nőt elé, zsibongás, viszont egyetlen egy ilyen kiabálós jelenet sem tarthat örökké. Biztos van egy hangadó, aki az egészet ugye most ebből politikai előnyt fog kovácsolni, és ő van az elején, és majd ő megmondja. Ez így mind megtörténik, de elhallgatnak egy idő után. Mert valójában tényleg akarnak hallani valamit Jézustól, az is igaz, hogy nem lehet örökké kiabálni. És ugye valószínű egy ilyen pökhendi kaján vigyorral állnak ott, hogy na most erre mit mondasz Jézus? Na erre mondjál valami okosat. Na most lássuk, hogy te kérdés. És valószínű, hogy beszólogattak Jézusnak. És nem tudom, hogy voltatok-e olyan helyzetben valaha, hogy mondjuk háromnál több ember állt veletek szemben, akár úgy, hogy meg akart verni benneteket, vagy ilyen fenyegetőleg lépett föl. Nekem sajnos volt több ilyen alkalmam is, az életben, hát, hát nem az a helyzet, amikor te fogod magad, és így lehajolsz, és elkezdesz írogatni a földre. Ez nem az a pillanat. Jézus pedig lehajol, és elkezd írni a földre. Nagyon sok mindent szeretnék majd, amikor a mennybe jutok, megnézni DVD-n, az egyik az ez a pillanat lesz, hogy mindenki arra kíváncsi, hogy mit írt a földre. És vannak különböző elméletek, hogy a jelenlévőknek a nevét írta föl sorba, akik ugyanebben a bűnben vétkesek. Vagy azt írta oda, hogy kegyelem, vagy szeretet, vagy, vagy a e heti 22. heti lottó nyerőszámait Magyarországon, amit nagyon sokan szeretnénk tudni, mert ugye 1,777 milliárddal lennénk gazdagabbak, vagy 777 millióval, bocsánat, 1 milliárd 777 millióval. Én nagyon imádkozok, hogy a központi Golgotában, a stúdióban lévő technikus nyerje meg, mert azt mondta, hogy akkor vesz nekünk egy rádiót. Már nem ilyen tekerhető rádiót, hanem, hanem egy rádió stúdiót, és sugározni fogunk FM frekvencián is. Úgyhogy Pap Geri, ő is Geri, imádkozunk érte, hogy megnyeri. A felesége lottózik neki. No, szóval mit írt oda Jézus? Nem tudjuk, és annyira nem is fontos szerintem. Maga az a, az a cselekedet, hogy így, itt van kb. 100 ember, aki így fenyegetőleg lép fel, és én nem félek tőlük. Egyébként ezt így láthatjátok, hogyha olvassátok az evangéliumokat így végig Jézus életén, hogy egyetlen egy pillanat sincs, amikor azt látnánk, hogy Jézus fél. Nincs egy olyan helyzet sem. Télpesti Golgotában előrébb vagyunk ebben az evangéliumban, és üldözik a, vagy meg akarják dobálni kövekkel Jézust templomban, kimegy a templomból, és ahelyett, hogy elmenekülne, ő megáll, és egy vakot meggyógyít. Fogja, és sarat tesz a szemére, ugye szombatnapon sarat nem szabad készíteni, mert az bűn. A zsidó törvény szerint áthágtad a szombatot, megint lehet megkövezni, ugye? Kicsit úgy néz ki, mintha szórakozna itt a zsidókkal, hogy, hogy na hát most jól kitolok veletek. De milyen érdekes az, hogy ő azt mondja, hogy és, ne, és ez nem az volt, hogy fú, nem tudom a választ, lehajolok gyorsan, letérdelek, imádkozok. Ez sem volt. Nagyon érdekel majd, hogy, hogy mi lesz, és a mennybe alig várom, hogy ezt is megnem. Van még néhány ilyen, a Jerikói csata nagyon érdekel. Nagyon érdekel Jónás története. Azt megnézni a mennyországban majd DVD-n nagyon jó lesz. És van még jó néhány ilyen. Na, nem tudjuk, mit írt. Próbálják őt kényszeríteni, de őt teljesen hidegen hagyja, aztán megszólal, mikor feláll, és azt mondja, hogy aki közületek nem követett el bűnt, az vesse rá az első követ. Az eredetiben itt azt mondja, hogy aki ugyanebben a bűnben nem vétkes. És ez, a, ez azért sokkal durvább, mert valószínű az a 100 ember, az mind férfi volt. Jó eséllyel ez a nő egy prostituált nő volt. Jó eséllyel a jelenlévők közül is elég sokan, vagy ő ennél a paráznanőnél jártak már életükben, vagy másikaknál. Kultúrájukban, a kulturális része ez, ebbe belefért. A hitükben nem, de a kulturális részébe belefért. Ami még ennél durvább, hogy, hogy a farizeusoknak, akik tegyük fel, hogy soha ilyet nem követtek el, ők viszont tisztában voltak a proféták szavával, akik meg azt mondták, hogy Izrael olyan, mint a parázna nő. Az Ószövetségben az egyik kis proféta, ő neki konkrétan azt mondta Isten, hogy azáltal profétál, hogy egy prostituált nőt veszel el feleségül, és ezzel azt kommunikálod, hogy Izrael olyan, mint ez a parázna nő. Állandóan elmegy, megcsal engem, aztán visszajön. És tisztában voltak azzal, hogy Istennek ez az üzenete számukra, hogy ti is ugyanezt követtétek el. Szóval ez egy Jézus válasza, nem csak egy olyan válasz, ami ott letaglózta ezt a 100 embert paráznaság tekintetében, hanem szellemi-lelki paráznaság tekintetében is letaglózatott mindenkit. Dupla dinamit. A szabály az volt, a kulturális szabály az volt ebben a megkövezéses történetben, hogy aki rajta kapta azt a szemét a bűnön, akármilyen bűnön, annak kell az első követ lázadnia. Ő a hivatalos elnevezése a bűn tanúja, vagy a bűneset tanúja. Tehát ha olyan bűnt követett el valaki, és én azt mondom, hogy a Peti, nem tudom, én láttam, hogy megölt egy embert, ezért halált érdemel, akkor mint egy biztosíték afelől, hogy ez tényleg így történt, nem csak így mondtam, hogy megszabaduljak tőle, az volt, hogy én dobom rá az első követ. És utána a jelenlévők mind. Mivel úgymond megpecsételtem a dolgot azzal, hogy én dobtam rá a követ. És itt a bűntanúja az első, aki nem meri rádobni a követ. Miért zseniális ez a válasz? Mert tudták, hogy bűnösök. A Máté 5.28-ból tudjuk, hogy aki csak arra gondol, hogy egy másik személlyel paráznaságot követel, az olyan, mintha megtette volna. Ha megteszem, áthágom a 10 parancsolatot, ha 10 parancsolatot áthágom, áldozatot kell bemutatnom Istennek a templomban. Teljesen tisztában voltak a történet fonalával. És majd erről kicsit később többet beszélek, de gyakran olyanok vagyunk, mint itt a zsidók. Meghalljuk, hogy baj van, hogy bűn van, de így valójában nem hallgatjuk meg, hanem így elmegyünk. Úgy, mint ők. Fogják magukat és elmennek. Majd meglátjuk, hogy miért lett volna nagyon jó, ha ott maradnak. Elmennek, és ott folytatják, ahol abba hagyták. Ugyanúgy élik tovább az életüket, ahogy előtte. Mit mond ezzel Jézus? Hogy aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Ezzel azt mondja, nagyon egyszerű dolgot, hogy neked, meg nekem nincs jogom elítélni senkit sem. Nincs jogunk elítélni, vagy megítélni a másik embert. Véleményünk lehet, gondolatunk lehet, de elítélni, kimondani egy ítéletet egy másik személyre nincs jogunk. Miért mondom ezt el nektek most, amikor Győri Golgotaként az út elején vagytok? Légy, tanuljátok meg. Légy, tanuljátok meg. És ne legyetek olyanok, mint a zsidók, akik itt kövezni akartak. És nagyon fontos kérdés, mikor fogunk mi emberekként erre rádöbbenni, hogy mi nem ítélkezhetünk mások felett? Mert oly keveset tudunk. És komolyan, tehát hogyha nincs Jézus Krisztus az életünkben, akkor minket nem sok minden különböztet meg egy drogdílertől, egy gyilkostól, egy parázna nő szemétől. És erre lehet, hogy azt mondod, hogy Laci, de én gyülekezetben járok. Én amikor tudok, akkor szolgálok, segítek a betegeken, a rászorulókon. Én teszek jó dolgokat. Ez nagyon szép és nagyon jó, de gyertek velem a Róma 7.18-ban, nézzük meg, hogy mit mondott Pál apostol. Róma 7.18, a digitális bibliások lehet, hogy előbb érnek oda. Attól függ, milyen szoftverük van. Ha Windows, akkor gyorsan lefagy. Na, Róma 7. fejezet, 18. vers a következőt mondja. Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Azt mondja Pál apostol, hogy ő benne nem lakozik semmi jó. Na akkor benned és bennem mennyi jó lakozik? Hát azért kicsi jó lakozik bennem, meg te benned is egy kicsi jó, nem? Ha Pál apostolban nem lakozott semmi jó, és ezt nem ilyen kamuból írt, olyan álszerénységből, hogy így ezt mondom magamról, de valójában csak azért, hogy azt gondolják, hogy én milyen alázatos vagyok, nem volt neki szüksége erre. Ő az volt, akit megköveztek, ha fél voltra, aztán kicsit fölépült és visszament a városba, és megint evangelizált. Azt mondja, hogy semmi jó nem lakozik bennem. Jegyezzük meg, bennem semmi jó nem lakik. Van bennem tehetség. Van bennem Isten ajándéka erre vagy arra. Balázsunknak az ilyen matematikai dolgok mennek. Valamelyik őtöknek remélem van olyan a Petin kívül itt még, akinek a matek nem az erőssége. Nekünk más az erősségünk, mi másban vagyunk jók. De az is nem csak attól van, hogy hú, én mennyire jó vagyok. A Balázsnak Isten olyan agyat adott, hogy a matekban jó, de ettől még ő gyakorol, tanulja a dolgokat. Hallottuk, hogy a Corvinusra akar menni. Tehát fejleszteni akarja magát ebben, amihez ér. Az életét úgy akarja leírni, hogy Istenem, ezt helyezted belém? Tök jó, hozzuk ki belőle a legtöbbet. És ez így teljesen rendben is van. De Isten egyedül a jó. És bennünk, ami van, és jó, az csak Isten. Az csak Isten. Ézsaiás úgy fogalmaz, most ne lapozzunk oda, hogy az, a mi jó cselekedeteink azok olyanok Isten előtt, mint ilyen piszkos rongyok. Szeretünk azzal takarózni, hogy de én jót tettem, én segítettem, én éveken át gondoztam, meg vigyáztam, meg nevelgettem, meg nem tudom, mit csináltam. Jó gyerek voltam, szüleimről gondot viseltem, bármi. Isten szeme előtt azok olyanok, mint ilyen piszkos rongyok. Ő örül neki, ne értsetek félre, örül neki, ha jót cselekszünk, meg szereti is, de sokkal jobban szereti az engedelmes szívet. Elmondok nektek egy történetet. Pár hete történt, szintén Facebookos történet, és a Facebook nem jó vagy rossz, hanem attól függ, hogy mire használjuk. Ugyanúgy, mint minden ezen a földön. Nem jó vagy rossz valami, hanem tudjuk jóra vagy rosszra használni. És nem szó szerint idézet, lehet, hogy már ti is találkoztatok ilyen kedves keresztény testvérrel, de ha nem, biztos fogtok. Nem szó szerinti az idézetem, de figyeljetek. Ezt írta ki ez a fiatalember a Facebookra ilyen státuszként, hogy mit képzel magáról ez a rohadék Gyurcsány? Verje már szájba valaki. Egy újjászületett keresztényről van szó, aki szolgál a gyülekezetében. Utána 10-12 újjászületett keresztény lájkolta, ugye bejelölte, hogy neki ezt tetszik. Tehát elkezdtek nem tudom hányan és nem tudom hány kommentet írni, hogy mennyire igazad van, de jó, hogy megmondtad meg, tényleg verje már valaki szájba. És akkor volt egy srác a gyülekezet, a ráadásul délpesti. nem egyébként, ez egy ilyen csodabogár gyerek, akit nem sokan szeretnek, de itt jót mondott, és nagyon rendben volt, hogy azt mondta, hogy biztosak vagytok benne, hogy a szívetek rendben van, amikor ezt mondjátok, és ezt gondoljátok. És mindenki lehurrogta. És én az egészről nem értesültem, hanem egy másik személy szólt, hogy te figyelj már, mi történik ott, és hogy bent van a mély vízben ez a gyerek a gyülekezetünkből, és mindenki őt támadja, közben ő a szeretetére állt ki. És akkor ez a barátom is kommentelt, meg utána én felolvasom nektek, hogy mit írtam. Egyébként így előre elmondom, hogy a délpesti Golgotában én azt mondtam a gyülekezetnek, hogy egy szabály van, sok szabályon túl, de a politikával kapcsolatban egy szabály van, hogy a gyülekezetben nem beszélünk semmilyen pártnak a színeiben. Tehát se Gyurcsány, se Orbán, ezek, ha valaki behozza a gyülekezetbe ezt a témát, én fogom megverni. Tehát komolyan, a gyülekezet nem annak a helye, hogy most az egyik a jó csávó, a másik a gonosz. És ezért is érintett ez nagyon érzékenyen, amellett, hogy a szeretet ellen megy mindaz, amit itt látunk. Kb. Ezt írtam, 3 pontot írtam válaszban, ugye jó tanítóként 3 pont volt a tanításom. Aki azt gondolja, hogy valakinek a vért vagy valós bűne miatt szájbaverést érdemel az a másik, az rosszul gondolja. Aki erre még büszke is, és kiteszi ide, dicsekszik vele, na az már nagyon gáz. Aki mindezek után magát továbbra is Krisztus követőnek vallja, és ezt az álláspontját fenntartja, az a következő alkalommal, amikor szembe találkozik velem, akkor Gyurcsány Ferenc minden vélt és valós bűnért engem verjen szájba. És ezt komolyan gondolom. Az őrületünk odáig fajul, hogy utána ők elkezdtek polemizálni, hogy igen, de Jézus is ostorral kiűzte azokat, akik a templomban nem tudom mit csináltak. És igen, a Bibliából mindenre találsz bizonyítékot, ha nagyon akarod. Rá tudod erőszakolni, mint a kislányom, aki a háromszög alakú ilyen játékba a kör alakút próbálja belepréselni. Ha elég sokáig és kitartóan préseli, sikerülni fog. Lehet, hogy vagy az a kis figura törik el, mivel műanyagból van, vagy pedig a váz, amin be kell tolnia, de menni fog. voltak ilyenek, akik nem kell, volt ilyen újjászületett keresztény, ezt mondta, nem kell mindent, amit Isten mond, elfogadni. Néztem, én nem hittem a szememnek. A harmadik volt a kedvencem, én csak azokkal foglalkozom, akikkel egyetértek. Ennek a lájtos verziója, hogy a, mondjuk Csaba, ugye? Jól emlékszem. Csaba meg én, tegyük fel, szeretjük a mákos gubát. Geri utálja a mákos gubát. Ezért én soha többet nem fogok beszélni a Gerivel. Ennek van így emberileg értelme? Ugye? Semmi értelme nincs. Sőt, ha meg vagyok győződve valamiről, akkor nem félek a másik véleményétől. Mert én meg vagyok róla győződve. Tudom, hogy igazam van. Bátran szembesítem a véleményemet a másikkal. Ugye? Kiállok az igazamért. Az, hogy nem hallgatom meg, hogy nem válaszolok a másik ember véleményére, az sokkal inkább annak a bizonyítéka, hogy én gyáva vagyok. Hogy én abban se vagyok biztos, amit gondolok, de nem szeretném megváltoztatni, mert ez kényelmes. Na mindegy, ezek az emberek Krisztus követőnek nevezik magukat. És az a baj, hogy most így jól elnevettünk rajtuk, hogy ők ilyenek. A gyerekek, ezek az emberek mi vagyunk. Ti is, meg én is ilyenek vagyunk. Lehet, hogy nem Gyurcsány Ferenc vagy Orbán Viktor csapjaki nálunk a biztosítékot, hanem a szomszédunk. A testvérünk, a szüleink, a gyermekeink, a munkatársaink, sulitársak, ki tudja ki. De vannak olyan emberek az életünkben, és ha nincsenek, lesznek, profétálok, nyugodtak lehettek benne, lesz olyan ember, aki úgy bánt meg, hogy tényleg nem bírod már tovább cérnával. Fogunk találkozni olyan helyzettel, ami szerintünk igazságtalan. És az a helyzet, hogy szerintünk igazságtalan, és szerintünk igazunk van. És ezt jegyezzétek meg, a legnagyobb igazságtalanság a Földön, ami történt, az Krisztus kereszthalála volt. Annál nagyobb igazságtalanság nem történt. Annál csak kisebb igazságtalanság történt. És rengeteg e földi igazságtalanság volt, de nem mérhető ahhoz, ami Krisztussal történt. Az ártatlan Isten életét adja. Tehát lejön a földre, ugye megszületik egy jászolban, nem egy gyönyörű kórházban, szülőszobán, nem úton odafelé a kocsiban, egy istálóban, egy jászolban. Nincs hely neki, amikor eljön a földre. Amikor elmegy, halálos ítéletet hajtanak rajta végre. Olyan, mintha ma falhoz állítanának és lelőnének. Vagy felakasztanának. Vannak még országok, ahol van halálos ítélet. Olyan ez, ahogyan a mi Istenünket megölték. Olyan ez, ahogyan a mi Istenünk meghalt, kiért? Gyurcsány Ferencért. Saddam Husseinért, Orbán Viktorért, Mosbauer Péterért. Német Laciért, és a saját neveteket is oda tehetitek. Ő meghalt, értünk. Ilyen Isten szíve. És még egy dolog, Korintus 13-ból engedjétek meg, hogy felolvassak 5 darabig a verset, ha van bibliátok ehhez, hogy odalapozhatok. 1 Korintus 13:4-8-ig tudom, hogy ismeritek fejből, ha voltatok már esküvőn, ott ezt hallottátok. És mindig annak a szövegkörnyezetében mondjuk, hogy hát ilyen kell, hogy legyen a mi szívünk a másik ember felé. De hallgassátok most ezt úgy, hogy Isten szíve ilyen te feléd, én felém, és az az ember felé, akit lehet, hogy nem szeret úgy, ahogyan kellene, lehet, hogy szívesebben hajítaná felé követ, mint kenyeret adnál neki, hogy egyen. Szóval hallgassuk ezt úgy, mint Isten szívét. A szeretet hosszú tűrő, a szeretet kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fúvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent, hiszen mindent remél, mindent eltűr, a szeretet soha el nem fogy. Szóval milyen a szeretet? Hosszú tűrő, kegyes, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fúvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem a maga hasznát keresi, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, talán a legnehezebb hinni, mindent remél, mindent eltűr, soha el nem fogy. Milyen is akkor? Ha János 8-hoz visszamegyünk, 11. vers, Jézus pedig azt mondta neki, én sem ítéllek el, eredj el, és ne vétkezz többé. Hihetetlen az, ami itt történik. A zsidó törvények szerint meg kellett volna követni azt a nőt. Amit Jézus mond, mindennek ellent mond. A mi mai emberi logikánknak is, mi a délpesti Golgotával szolgálunk prostituáltak felé. És a szolgálatunknak az egyik része, hogy csak így próbáljuk őket szeretni. Őket is, meg a futtatóikat is. Mi fiúk megyünk a futtatókhoz, a gyülekezetből a lányok mennek az utcalányokhoz. És én nem tudom nekik azt mondani, hogy menj és ne vétkezz többet. Én inkább azt mondom nekik, hogy gyerek, gyere innen el, kezdj új életet, térjél meg, és ne vétkezz többet, de gyere el innen, én nem tudom úgy ott hagyni őket, hogy én nem ítélek el, menj és ne vétkezz többet. Illetve ha tudom, nagyon nehéz ezt mondanom nekik. Mert látom, ott a futtató, látom, amikor a lányokat elviszik, látom, amikor a lányok odahozzák és odaadják a pénzt a futtatónak. Látom, amikor belövik magukat, mert ők maguk sem bírják. Hogyan tudja Jézus azt mondani, hogy menj és ne vétkezz többet? Amikor valaki bűnkövetel, hogyan tudunk mindent hinni nekik? Itt azt írja, hogy a szeretet mindent hisz. Az isteni szeretet mindent hisz. És szeretném, hogy emlékeznénk arra, hogy az elején azt mondtam, hogy ott a bűn tanúja, aki az első követ rádobja. Jézus itt a kegyelem tanúja. Ő azt mondja, hogy senki sem ítél el, én sem ítéllek el, menj és ne vétkezz többet. Menj és ne vétkezz többet. És itt fontos, hogyha itt maradtak volna mindazok, akik meg akarták kövezni ezt a nőt, azok, akik ugyanilyen paráznák. Ha nem mentek volna el, akkor ők is hallják a kegyelem tanújának mondatát. Gondoljatok bele, hogyha hallják azt, hogy én sem ítélek el, menj és ne vétkezz többet. Ha látják, hogy Isten ennek a prostituált nőnek megbocsájt, felmerült volna bennük, hogy akkor lehet, hogy nekem is van remény. Lehet, hogy én is megúszhatom. Lehet, hogy ott rögtön megtértek volna. De mivel ők elmentek a köveikkel, és pár nap múlva lesz máshol valamilyen bűn, ott majd jól kikövezzük magunkat. Kiéljük az ítéletünket. Mentek tovább, és élték tovább az életüket. És nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ez nem olyan, hogy hú, itt Jézus milyen engedékeny. Jézus nem azt mondta, hogy hát ez nem olyan nagy bűn, menj és ne csináld ezt többet. Én nem azt mondta, hogy hát ez nem bűnnek, hát oké, ez így, valamiből meg kell élni, hát akkor éljél ebből meg. Nem. Azt mondta, hogy menj, és ne vétkezz többet. Tehát ő azt mondja, hogy ez vétek, azt mondja, hogy ez bűn. De te menj, és ezt ne csináld többet. És mindent hisz. Jézus elhiszi, hogy ez a nő többet nem fogja ezt csinálni. Maradjunk annyiban, hogy jó eséllyel, amikor egy ilyen halálos ítéletet túlél az ember, akkor valószínű többet nem fogja elkövetni ugyanezt a bűnt. Valószínű, hogy nem lesz ezzel többé gondja. menj és ne vétkezz többet, és ez a kegyelem, és ez az igazság az, ami szabaddá teszi az embert. Jézus, hiszem, hogyha látta volna ezt a Facebook oldalt, akkor azt írta volna, hogy sziasztok, itt vagyok Jézus, én nem verném szájba Gyurcsány Ferencet. Én azt mondanám neki, hogy Feri, menj és ne vétkezz többet. Megértetném vele, hogy ha bűnös, amiben bűnös, az bűn volt, és ezt többet ne csinálja. És ez a mi dolgunk is keresztényekként. És hiszem azt, hogy ezért kellett nekem ma este erről beszélnem, hogy amikor beszélgetünk valakiről, valakivel, és tudjuk, hogy van valami az életében, ami nem jó, akkor mondjuk meg neki, hogy ez a dolog az életedben nem jó. És menj és ne csinálj többet. Ez a szerepünk, hogy megmutassuk az irányt. Kegyelmet, szeretetet igazságban adunk, akkor szabaddá tesszük az embereket. Ezt csinálja a mi Szent Istenünk. És miért van akkor az, hogy nagyon gyakran megítélünk embereket? Azért, mert valamilyen megbántás van az életünkben, valaki megbántott, lehet, hogy pont az a személy, és mivel megbántottak, ezért egy ilyen fájdalomból reagálunk. Nem? Vegyétek észre, hogy itt a reagál szót használom, tehát valamit mondanak, és én arra teszek válaszlépést. Nem pedig azt csinálom, hogy van egy helyzet, és akkor ebben mi a legjobb megoldást, csináljuk azt. Nem ezt teszem, hanem érzelemből reagálok arra, ami van. És az érzelmek lehetnek igazak, de nem biztos, hogy a jó tanácsadók az érzelmek. Szóval, záró mondatok egyike, hogy a kegyelem tanúja szeretnél lenni, vagy az ítélet és a bűn tanúja, amit az elején mondtunk. És a másik dolog pedig, hogy ha már történtek az életünkben, ha már volt, találkoztunk ilyen emberrel, aki megbántott, aki fájdalmat okozott, ha van olyan, akire most nagyon haragszunk, akkor két dolgot tudunk tenni azokkal a kövekkel, amik már nálunk vannak. Vagy fogjuk, és eldobjuk, és valakit eltalálunk, valakiben megint fájdalmat okozunk, valakiben megint sebet okozunk, aki majd megint kővel fog sétálni, és ő is valakit meg fog dobni. Vagy kérdezik, fogjuk azokat a köveket, és így elejtjük. Eldobjuk így a földre magunk elé. És azt mondjuk, hogy én nem akarok ebben élni többet. Én nem akarok senkit se elítélni, meg megítélni. Én nem az ítéletnek, a bűnnek akarok a tanúja lenni, én a kegyelemnek szeretnék a tanúja lenni, a szeretetnek a tanúja. Taníts meg Istenem arra, hogy én olyan legyek, mint te, aki életeket változtattál meg a jó irányba. Mert amikor a követ dobjuk, akkor is megváltoztatunk egy életet. Fogok egy követ, ugye? Fejbe dobom a balást, lesz egy hatalmas pukli, jobb esetben, rosszabb esetben bele is halhat. Megváltoztattam az életét, hetekig egy ilyen turbánnal a fején fog sétálni, fájdalmai lesznek. Lehet, hogy örökre ott marad egy seb a homlokán, emlékeztetőről én munkásságom, sebet ejtettem a homlokán. Vagy gyógyulást akarunk hozni az emberek életébe, és pozitív változást. Remélem ez az utóbbi. Imádkozzunk. Drága Jézusom, te annyira, de annyira jó példa vagy nekünk. Mindenben. Az életednek ez a története, amikor ennek a parázna nőnek megbocsájtottál, új életet adtál, nagyon-nagyon jó példa nekünk. Hiszen te, Szent és Mindenható Isten, a bűnnel találkoztál itt. És az a jó, hogy te itt a bűnre tekintettél, nem pedig az emberre. Azt mondtad, hogy igen, ez bűn. De én ezt a drága lányt szeretem. És én ezt a drága lányt szeretném látni megváltozni. És Uram, köszönöm, hogy így tekintesz ránk is, mint a te mennyasszonyaidra. És azt mondod, hogy lehet, hogy hosszú életig nem veled jártunk, és nem voltunk hülyek hozzád. Sőt, lehet, hogy most is még gyakran elcsúszunk banánhéjakon, bűnöket követünk el. De neked egy mondatod van a számunkra, hogy nem ítéllek el. Menj, és ne védkezzél be. És köszönjük, hogy így felszabadítasz bennünket. Köszönjük, hogy új esélyt adsz nekünk. Minden reggel, minden délben és este is, amikor csak szükségünk van rá. Köszönjük, hogy a kegyelmed árad és tisztít bennünket. Nagyon-nagyon szeretünk téged, Jézus. Köszönjük ezt neked. Ámen. Ámen. Na és akkor gyertek, énekeljük el az előző dalt még egyszer.